Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 24-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում հաջողություն և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Չարենց Նամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 17-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթը և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերությունը նոր տեսահավելված է ներկայացրել, որը ստացել է Clips անվանումը ու նախատեսված է տեսանյութերի ուղարկման մշակման համար։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, Apple-ում սեփական արտադրության նման հավելվածի անհրաժեշտություն են զգացել, քանի որ iPhone-ի օգտատերերն ակտիվորեն օգտագործում են Snapchat և Messenger հավելվածները։ Հավելվածն օգտատերերին տեսանյութեր ուղարկելուց զատ թույլ կտա դրանց անիմացիոն ենթագրեր ու էմոջիաներ ավելացնել։ Տարբեր տեսանյութեր իրարկացել, դրանք մշակել հատուկ ֆիլտրերով։ Clips-ը թույլ կտա օգտատերերին իրենց տեսանյութերով կիսվել Instagram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում, Vimeo-ում, Apple-ի Messenger-ում և այլ հավելվածներում։ Աղբյուրը նկատում է, որ Clips-ը իր գործառույթներով շատ նման է Snapchat-ի Stories հավելվածին։ Նշվում է, որ Clips-ը ներբերման համար App Store-ում հասանելի կլինի ապրիլից։ Ամերիկյան Verizon-ի ընկերությունը փոփոխությունների է ենթարկել սովորական արտաճանապարհային մոդելի մեքենան, որպեսզի այն ավելի բարձր դառնա և կարողանա շրջանցել գցանման մեջ գտնվող այլ մեքենաների։ Ինչպես ներկայացում է Tech Insider-ը, նորարարությունը ստացել է Hammerrider անվանումը։ Այն հիդրավլիկ ամբարիչ ունի անիվների վրա, որոնց օգնությամբ մեքենան կարողանում է բարձրանալ 2.7 մետր վերև և շարունակել ընթացքը։ Ըստ մասնագետների, դա բավարար է ճանապարհային երթևեկության ժամանակ խցանումներից խուսափելու համար։ Մեքենան համալրված է ստորին մասում տեղադրված տեսախցիկներով անվտանգության ապահովման համար։ Այն արդեն փորձարկվել է Կալիֆոռնիայի փողոցներում։ Google կորպորացիան թողարկել է Android Honor օպերացիոն համակարգի փորձնական տարբերակը։ Այն նախատեսված է մշակողների համար և հասանելի է սահմանափակ սարքավորումների, հաղորդում է Lentan։ Android-on ունի նոր սահմանափակումներ ֆոնային ռեժիմով աշխատող հավելվածների համար, ինչը օգնում է օպտիմիզացնել սարքավորման աշխատանքը։ Որոշ հավելվածների համար հնարավորություն կա թողարկել նկարը նկարում ռեժիմով։ Վերամշակվել են նաև կարգավորումներ հավելվածը, ծանուցումների վարակույրը, ստատու բառն ու համակարգերի այլ տարրեր։ Twitter սոցիալական ցանցը հարգելափակել է մոտ 377,000 օգտատերերի միկրոբլոգներ, կապված ահաբեկչության կարողջության հետ, հաղորդում է RIA Novosti-ն։ 2016 թվականի երկրորդ կիսամյակում 376,890 հաշիվ է կասեցվել ահաբեկչության կարողջության հետ կապված խախտումների պատճառով, նշվում է սոցցանցի հաշվետվության մեջ։ Ընդ որում նման հաշիվների 74%-ը հայտնաբերվել է Twitter-ի սեփական գործիքների շնորհիվ։ Համաձայն զեկույցում ներկայացված հաշվետվության, Ռուսաստանը սոցցանցում տարբեր կոնտակտների հեռացման 522 դիտում է ուղարկել, այսպիսով զբաղեցնելով երրորդ տեղը Թուրքիայից և Ֆրանսիայից հետո։ Apple-ը վաճառքի է դրել նոր կարմիր գույնի iPhone 7-ը ու 7 Plus-ը։ Սմարթֆոնը վաճառվելու է $749, հայտնում է գազետան։ Նոր հավաքածուն թողարկվել է Ձիահիդեն պայքարի համաշխարհային հիմնադրամի աջակցության համար։ Ակնկալվում է, որ Apple-ը ավելի քան $130 միլիոն կփոխանցի հիմնադրամին։ Նաև Apple-ը կթողարկի iPad-ի նոր ամենաբյուջետային տարբերակը, որի գները կսկսվեն $329-ից։ Նոր արտադրանքը հնարավոր կլինի ձեռք բերել մարտի 24-ից հետո։ Apple վիրտուալ իրականության ակնոցները պատենտ է ստացել, որը նման է Samsung Gear VR ակնոցների դիզայնին, հաղորդում է Digital Trends-ը։ Համաձայն գծագրի սարքավորումը սովորական շրջանակի տեսք ունի, որտեղ կարելի է սմարթֆոն տեղադրել։ Ակնոցներում կներդրվի AirPods հիշեցնող մի քանի ականջակալներ աղեղներին ամրացնելու համար նախատեսված ռետին, ինչպես նաև բարձրախոս ու մի քանի կոճակ։ Բացի այդ, VR սարքավորումը նաև կունենա հեռակառավարման վահանակ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Եթերում մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են երկու շաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Օրերս Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջենտրոնում բացվեց Վիքի ակումբ։ Վիքի ակումբը բացվեց Վիքի Մեդիա Հայաստան կազմակերպության կողմից Վեգա ընկերության աջակցությամբ։ Ինչպես նշում է Վիքի Մեդիա Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսանա Մկրտչյանը, Վիքի ակումբը թույլ է տալիս աշակերտներին Վիքիպեդիա ազատ հանրագիտարանի հայերեն բաժնում համատեղ ստեղծել հոդվածներ, խմբագրել դրանք հավատարիմ մնալով սեփական նախասիրություններին։ Սա հնարավորություն է տալիս երեխաներին զարգացնել հետաքրքրասիրությունը, համագործակցելու և ընդհանուր բարիքի համար կամավորական աշխատանք կատարելու ցանկությունն ու կարողությունը։ Խարվաճարի Վիքի ակումբի բացումը հնարավոր է դարձել ուսուցչուհի Թամարա Գրիգորյանի շնորհիվ, ով մասնակցել էր Վիքիմեդիա Հայաստանի կազմակերպած ուսուցիչների Վիքի դասընթացին և դպրոցի սահմանափակ ռեսուրսներով արդեն իսկ Վիքի խմբակ է ստեղծել, նշել է Սուսաննա Մկրտչյանը։ Վիկի ակում հաճախող երեխաները հոդվածներ են խմբագրում Վիկիպեդիա ազատ առցանց հանրագիտարանում, զարգացնում են գրելու, մտքեր շարադրելու, թարգմանելու իրենց կարողությունները, գիտելիք են ստանում տարբեր թեմաների մասին։ Վիկի ակում հաճախող երեխաների համար շատ կարևոր իրադարձություն է ակումբի բացումը։ Այս պահին ակումբ է հաճախում 7 աշակերտ, սակայն նրանց թիվն աճելու միտում ունի։ Ակումբի բացման հետ հնարավոր է ավելի մեծ թվով երեխաների ընդգրկել աշխատանքներին։ Քարվաճարի Վիկի ակումբը պլանավորում է առաջիկայում հանդիպումներ կազմակերպել Քարվաճարի և Շահումյանի շրջանի այլ համայնքների, երիտասարդների և դպրոցականների հետ, ներկայացնել նրանց ծրագիրն ու աջակցել ներգրավվելու Վիկի խմբագրման աշխատանքներում։ Նշենք, որ Քարվաճարի Վիկի ակումբը թվով 3-րդն է Արցախում, առաջինը բացվել է Ստեփանակերտում, երկրորդը Հադրութի շրջանի Տող գյուղում։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Hi. Հարցիկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:44. Շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 17-րդ մասը։ Գիրք ճանապարհի։ Անախորժություններ վերից վարից, անախորժություններ ձախից աջից, ջղայնանում էր մոլեգնում մաղձոտվում։ Մորֆի, դանդաղ ինքնասպանություն։ Ինձ մեղադրում են հազար ու մի մեղքում, իսկ իրենք լենինիստներ են։ Իսկ ով է Լենինին ինձնից լավ երգել, ոչ ոք, տղամարդ են, թող մի Լենին ու Ալին գրեն։ Միությունից պաշտոնապես հրաժարվեց, հրաժարականը մերժվեց, միությունից հեռացվեց։ Դռները ջարդելով ներս մտավ, մանկան նման աղավնու նման միամիտ և միևնույն ժամանակ խորամանկ էր, սիրում էր իրեն զարդարել ահեղ գույներով, «Օ, մրայլախոս դպիրներ սև, դու շնորալի և դու նարեկ, դուք մագաղաթիա ու հանճարեղ, դուք զարհորելի ինչպես Չարենց»։ «Ինչու զարհորելի ինչպես Չարենց»։ «Լավ չէ»։ «Փոխեց»։ «Զարհորելի ինչպես Դարեհ»։ «Լավ սարքեցի, չէ»։ Ինքն իր մասին կարող էր գրել անհուն, վեհ, մեծ, հսկա, վառ, պայծառ, բայց ահա ես նրա մասին գրեցի. «Մեծ պոետի, խիղճի երգող»։ «Անհարմար է, ինչ մեծ, ինչ բան, մեծը Թումանյանն է, Տերյանը»։ Եվ փոխեց «մեր պոետի»։ «Լավ սարքեցի, չէ»։ «Օ, մրայլախոս դպիրներ սև, դու շնորհալի և դու նարեկ, դուք մագաղաթիա ու հանճարեղ, դուք զարհորելի ինչպես Չարենց»։ Համագումարի օրերին։ Մոսկվա։ Նովի Ոստոկ հյուրանոցի վեստիբյուլը մտավ հանդերձ ընտանյոք մի հսկայական ձմերուկով։ Միշտ տխուր աչքերով Իզաբելան 3 տարեկան Արփիկի հետ նստեցին չեմոդանների վրա։ Նա գնաց առանձին համար վերցնելու։ «Ինչ է գաղթականների պես նստել չեմոդանների վրա»՝ ծիծաղեց մոտենալով։ 10-15 րոպե պիտի սպասենք»։ Նստեցրեց Իզաբելային բասկաթորին, Արփիկին նստեցրեց մի ուրիշ բասկաթորում, իսկ ինքը հարմար կերպով տեղավորվեց ձմերուկի վրա։ Իզաբելան բողոքեց։ «Անհարմար է, մարդիկ ինչ կասեն»։ «Կարծում են, թե կարտոնից է սարքած, ներկած ձմերուկ է, թող իմանան, որ իսկական է»՝ ծիծաղեց մանկական հրճվանքով։ «1000 մանեթով չեմ տա»։ Լազարյան ճեմարանի բակում տխրեց։ Տերյանը սովորել է այստեղ, այս դռնով 1000 անգամ ներս ու դուրս է արել։ «Մենք ինչ ենք նրա հետ համեմատած, խուժաններ»։ «Լենինի հետ նստել կանգները, բաս»։ «Էլ ինչու գրեցիր, հաճելի է, չէ՞, ձեզելի Տերյանի երգը թքոտ»։ «Բայց ինչ եմ ասում, խուժաններ ենք, Տերյանը շատ մեծ է»։ Սկսեց գրեթե երգել քթի տակ։ Ոսկեհանդերձ եկար ու միգասքող, կապոտաչա աշուն, սիրած աշուն, տերևները դանդաղ թափվող ոսկով, մետաքսներով քնքշարշուն։ «Բաս, էսպես կգրեն, Տերյանի երգը թքոտ»՝ քրթմնջացի ես։ Նա կանգնեց, հանեց գլխարկը, խփեց ծնկին, բարկացած ասաց. «Վերջ տուր, Գուրգեն խան»՝ տխրում էր համագումարում ջղայնանում։ Բարձրաձայն մտածեց. «Չկա Բագրիցկին, չկա Մայակովսկին, չկա Սերոժա Եսենինը, զատո Իքսը նստած է ետևդ»՝ շշնջաց Աքսելը։ Թափով ետ դարձավ ու նայեց. «Он не поет, слушай, он балалайка»։ Այ, ուրիշ բան է Պաստերնակը, Սելվինսկին, Սվետլովը։ Դերերեք իմ սրտում ջահելի երասներիս կարչևում անծանոթ օրեր, դե արի հավասար իրար կողք մենք կանգնենք մեր ապագա ուժը հիմնենք, ուսուսի մեջք մեջքի մենք իրար պահենք, կամ ինձ դու հիշիր իմ անգին ինչ ուզում է լինի խոսք ես տվել դու ինձ սպասել սիրելիս երանի մի վարկյան իմ կողքի դու հայտնվես և ինձ գարկել Կարծիքն է եթերում այսօր մարտի 24-ն է օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը տուբերկուլոզի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Պետր Յոզեֆ Վիլհեմ Դեբայը, հոլանդացի ֆիզիկոս և ֆիզիկաքիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ադոլֆ Ֆրիդրիխ Յոան Բուտենանտը, գերմանացի կենսաքիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Կլավդիա Շուժենկոն, ռուս երգչուհի, կինո և թատրոնի դերասանուհի, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի, Վազգեն Ամիրբեկյանը, հայ արձակագիր լրագրող, Ջոն Կոուդերի Կենդրյուն, անգլիացի կենսաքիմիկոս, մոլեկուլային կենսաբանության մասնագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Վասիլի Սմիսլովը, ռուս շախմատիստ, շախմատի աշխարհի 7-րդ չեմպիոն, Դարիո Ֆոն, իտալացի դրամատուրգ, ռեժիսոր, գեղանկարիչ, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Սթիվ Մաքքուինը, ամերիկացի նշանավոր կինոդերասան, Սթիվ Բալմերը, Microsoft-ի գլխավոր տնօրեն և նախագահ։ Jump.